Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Förfluten tid av modala hjälpverb 1 Förfluten tid av modala hjälpverb 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Vi var tvungna att vattna blommorna. Vi var tvungna att vattna blommorna. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Vi var tvungna att städa lägenheten. Vi var tvungna att städa lägenheten. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Vi var tvungna att diska. Vi var tvungna att diska. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Var ni tvungna att betala räkningen? Var ni tvungna att betala räkningen? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Var ni tvungna att betala inträde? Var ni tvungna att betala inträde? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Var ni tvungna att betala böter? Var ni tvungna att betala böter? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Vem måste ta avsked? Vem måste ta avsked? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Vem måste gå hem tidigt? Vem måste gå hem tidigt? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار. Vem måste ta tåget? Vem måste ta tåget? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Vi ville inte stanna länge. Vi ville inte stanna länge. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Vi ville inte dricka något. Vi ville inte dricka något. لقد أردنا أن لا نزعج. Vi ville inte störa. Vi ville inte störa. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Jag ville just ringa. Jag ville just ringa. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Jag ville beställa en taxi. Jag ville beställa en taxi. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Jag ville nämligen åka hem. Jag ville nämligen åka hem. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Jag tänkte att du ville ringa till din fru. Jag tänkte att du ville ringa till din fru. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Jag trodde att du ville ringa upplysningen. Jag trodde att du ville ringa upplysningen. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Jag trodde att du ville beställa en pizza. Jag trodde att du ville beställa en pizza.